سورة أعراف سورة أعراف يوصل سلو نبي نمبر آيات ده دنهم پاره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين سوره اعراف کې درې مسلې موږ داغه تفسیر کړو تسلی و حضرت تا بیان د توحید او رد د شرک او اتباع د معنزلو کوي تاسو بلا وخت ورکړه خیر ان الذين بشكا كسان تدعون چتا سو ترا مدد شوای بيد الله نا عباد امثالكم دا بندگان دي ستا سو غون تکي فدعوهم زچغي کي غيتا فليستجيبوا لكم جواب دي در کي ديتا سو تا ان كنتم صادقين کچري تا سرشتني کتا سرشتني نو جواب دي در کي عباد په مان د عاجز سرا باندېږي سرا الہم ارجل یمشون بها آیات لرخ پی دي چتلل کي پاري عملهم ایدی یبتشون بها یاد لرا الله سندي چ نیول کي پاري داتا سو چوت را مدد شي الله وای نو داغه خپشته چتلل کي داغه لا سنشته چ نیول کي عملهم اعین یبصرون بها یادې لراستر گدی چلی دل کای پاره ام لهم اذانون یسمعون بها یادې لرا غون دی چوری دل کای پاره باندې نو چې غون کار نه کوي سترګې کار نه کوي خپې او لاسونه کار نه کوي نو قل دعو شرکاکم او غړي وایا را مدد کوي خپل مددګارانو لرا ثم کیدونی فلا تنظرون بیا تدبیر وکړه ټول زما زمر او بیا مال و مولت مرا کوئی ٹول تدبیرو کئی او مال و مولت مرا کوئی چه ٹولا جز دی منگم وایو چه کم غریبانان دی اولیاء کرام دی قرآن اغیط عباد ویلی عین بیدار کے مانا دی عجز دا نو چه عاجز شی خپی لاسون کار پری دی گورا چه خوب کده نو آغا اندامون کار نکئی نو چې بیا ملشه او خاورې په واولي نو دا غان د مونږه د کمزینه کار کوي چې دا وی ویني او پویږي او را رسیږي ان ولی الله الذی نزل کتاب بشکا تو زما الله حزات امدادی زما معاون زما الله حزات چرالګلې د قران په دې مسله او هو يتول الصالحین او دا الله مین کوي د نیکانو سره دوستانا او مینا الله دا خلق سره کوي چاغه نیکان وی دینداري بدمره بدشي عجز د نیکانو والذین تدعون من دونه لا استطيعون نصركم آکسان چتا سو ترا مدد شوای به د الله نه لا استطيعون نصركم د طاقت نلری د امداد تاسو ستاسو طاقت د امداد نلری چ طاقت امداد ورسی ولا انفسهم ينصرون او نه د خپل ځان د امداد کولی شي نستاسو نه د خپل ځان وان تدعوهم او کتا سرا بلی د لرا ال الهدى هدایت تلا اسمعو دین منی ناوری ستاسو خبره او رینا وتراهم ينظرون الیک او ویني د لرا او ویني ته د لرا چګوري بیلی کتا تا استفهام دې ته سوای جن دې ما ته ګوري او هم لا يبصرون او دې نی ویني حق لرا خوزل عفو یا حقیقت کې دې نی ویني خوزل عفو واخلا عفو او ګرځو عفو خپل عادت و امر بالعرف او حکم کوا پنه کو باندې وارز عن الجاهلين او مخالوا د جاهلانو نا و اما ينزغنك شيء من الشيطان کچرت اورچیږي تا تا د شیطان نا وسوسه ټونګه په بیان کې نفستایز بالله پناواله پالا سره فاستعذ بالله پناوال پلا انه سميع عليم بشک دا الله دې اوریدل والا پویا. کله کله سړی غصه شي نو شیطان وسوسه انسان ته اچي د غصه نو الله یې غصه کوي ګمو که خل غصه درشي نو په ما سره پناوال اوذ بالله وایا ان الذين اتقوا بشکا کسان چې ځانې بشک د ګنانه د خلاف د الله نه اذا مسهم طائف کلا چور شي د لرا طائف سوسوسه طائف سخیالات من شیطان د شیطان نه نو تذکروا ناغیات کې دا صورت یا الله را پیاد شي چې تذکروا فلا یکن فی صدرک حرج دا صورت ور پیاد شي چې نګیږي استاپ فلا یکن فی صدرک حرج په بیان د دین کې تنگسیا م پیدا کوه رکاوټونه برازي مسائل برازي تکالیف برازي خړب نه تنګي فإذا هم مبصرون ناګاهن ویده برت غستون کی کله بداسه حالات راځي چې بالکل تابې आवाज کوي په داسه حالتونو لکه سکال چې دا کوم حالات او چلی دا او چلیږي لاکډاون مدرسې بندې جمعهونه بند پروګرامونه غلط الله دې زمنګ په حال باندې رحم وکي فإذا هم مبصرون ناګاهن ویده برت غستون کی و اخوانهم اورونا د دې یمدونوم راکاګی د لرا فلغی په سرکشو کې اغرونا د دې شیطانان نه چې ګناونو تلم سې ثم لا یخسرون بیا د کمنه کې په ګناونو کې چې سوره وخت یې کېنو ګنا سیوا کې یا بیا د کمنه کې په خپل شرک کې و اذا لم تاتهم او کلا چرات لو نکته دیتہ بیا یا په معجزا یو معجزه او تدا نو لیکم چې دی غواړي لکه نام کې تیر شو نو قالوا وای دی لولا جو تبیتا ولی غوړ نه کړ تا دی لرا سم معجزه ستا اختیار کده نو خایا کنه لولا جو تبیتا ولی غوړ نه کړ تا دی لرا سم معجزه پیش کا قلوا پیغمبر انما اتبع ما یوحى الیا زای بشکا ز تابیم دا چې حکم کولی جماعت زدا الله دو حکم تابیم چې څنګه زما رب ما ته حکم کوي د طرفه د خپل رمنا هاذا بصائر د دلائل من ربکم د طرفه د رب تاسو نه دلائل د عبرت دی دا کتاب د واس کتاب دی د قصو کتاب نه دی نن ته خلکو د قصو کتاب ګرځولې زلیخه کیسه دا د فلانی کیسه دی تشې کیسه کوي هو د و رحمت دا قران هدایت دی پدې خلک لار مومي پدې خلک عقیده سمي پدې خلک خپل عمل سمي بعض خلکو نن صرف الفاظ د کړی په مقصد ځان ها نه خپل پويګو نه بل پويګي خو چې څو ته وای بس الفاظ بز ده کی وای بعض پټکه ول پسر کی وای بس امامت کوا او جماعت مولا قابو کړي بعض دا د لوی ډیوټي نه قران هغه هدایت ملاونه شاغتا هدایت خود قران علاغه ته ملاو شو چې الفاظ صحیح کړه او د الفاظ صحت نه روسه قران لفظ لفظ په مقصد زده په معنا زده کونه به هدایت پیجنی چې هدایت با هغه ال سو پیجنی چې هغه الفاظ وته ویری دي او نور په مقصد نه دی پوهه کړی خپل نه پوهی بل بس پوهه کی وهودن نن د دین د رکاوټ د پاره د باز مدارس هم داسې جوړلی صرف الفاظ پز دکای انور په معنا او په مقصد پزان نه پوهه کای وهودن او دا کتاب هدایت ده ورحمه او مهربانی ده لقوم یؤمنون داسې قوم د پاره چې ایمان وروړي وایذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا کلا چې لستلی شي قرآن شکل قرآن بیانی گنو غکی دی تاسو لہو دی قرآن تا فاستمعو لہو غکی دی تاسو دی قرآن لستلو غکی دی دیوی نتم وای عذبا میبیما وانسی تو او چپ شیلی استرو دی قرآن تا لعلکم ترحمون خام خواب تاسو برحم اکلیشی ارحم اللہ علکی چت قرآن تا غک دی ارحم اللہ علکی چت قرآن تا چپی نو چتا قران لوسیکي غوتم لګیا نو پتا به الله سره هم کې وذکر ربک یاد واخ پر رب لرا فی نفسک پر خپل ذل کې تزرعا فعجزی وخیفتن او پپټا وخیفتن او پیرا ودون الجهر او نه پتیزا من القول د وینانا بالغدو ولا سال بالغدو سال ولا سال او ماجیگر سال او ماجیگر دایزه کایال ک چې انسان خوراک دو ټیمه کې ضروری دو ټیمه سار او غنما سار او ماخام دارنګي نو دو ټیمه خو ما یادوا زمنګ درسم دو ټیمه سار می ما سوتنی می بلغودو ای ولا سال سارو ما جګر د یو ټیم نه کینو اغه مونږ پر اسا خطا کوي په خدای می دماغ کې د مون ډیر ده په مونږ په مون ته کله خلاصې ک په مون خلاصې وي دا قران به الله نه را لېګا نه قران را لېګلې دې چې پر دې بزان پوهه کې دا بس دکه دا و سبب د هدایت ګرځې دی کی چې سړي که یو انسان ځان په قران پوهه کاو ناغه به د شرک کار کاو الکه وی فلانی زیارت ته مبوزا فلانی زیارت ته زو فلانی زله زو ا حیو سړیو یو کالم لګول به اندرونی او بیرونی سفر هم کړی وي چې کله هغه بیماری سخت شو ازامونو ته وي چې شاوې ما حقاکا سیب له بوري سامونی او خيارو ها صدر سونه به اوریدا او ته ګوره دا ګنا ده دا شرک دی وای نه نه نه دا خلکو بنه منه ما بوزنوې ها منګه مجبور کړو موږ ته خپل ازامونو وي وستاسو کار د قران نه بغیر نسميږي مولانا صاحب د قران نه بغیر وې زم ما پلا ډېر سفر کړی وې اندرونی بیرونی خو د قران نه هدایت نو وصل کړي نو اخر خاتمه ګډه وړه شو او کوم نه بوته نو داروړي او چغه او خیره او کنزل را دی بده کوله نو چې هغه من کاکا صاحب له بوته ما چا پیرو چولوي د کاکا صاحب نه ها توافونه په اوګله په کاکا صاحب بیماری خنه شو هاو بیا می پیر بابا له بوده منګو چې ګوره وای چې خلک را پوره ول خنده دوی جننه وځ بخامه خما بوده بیا می پیر بابا له بوته مونږ یاده کوي تاسو وای چې د پلار حق نو د پلار حق د الله د حق د مخ کې کې دا تاسو حکار کاو یدا وجسو کو نو بیا و چال تم بوته چې بس اوس مړی یخ شه بیا و بیماری سخت شو عمر شه له یخ شه شیطانو اور سراغه شوارو کې چې اخیره دل خراب کم نو کاغه قران زده کړې وي او په قران باندې ځان پوهه کړې وي ناغه بدا خبره کوله چې قران کې خدا من لري ها حرام د کیږي یا والله تکلیف لري کول یو هغه بدا د ایوب علی السلام واقعا مخه تا وکنه چې ایوب علی السلام باندې اتلس کال بیماری راغله وا او په اتلس کال کې هغه عاجزی او فریاد چاته کوي الله تا دا یونس علیہ الصلات والسلام د مې ګډه ته تلو د مې په ګډه کې بچا او خلاصولو والا سوګ الله یونس علیہ السلام د مې په ګډه کې आवाज الله ته کوي او الله وې کما ته یونس علیہ السلام فریاد د مې په ګډه کې نه وکړي نو حما با تر قیامت پورې للبی صفی بطنه الی یوم یبعثون ما با تر قیامت پورې ها دې د مې په ګډه کې ساتلو اواز څنګه کې الله تدا فیری ښا بلانګ انبیاء علی مسالم ابراهیم علی السلام وګړو عیسی علی السلام وګړو موسی علی السلام وګړو یو سړی تیار کړي قران یې ذکر لرونو واوي قران زته کولو سره سړی رڼا ته راځي قران زده نه کا په خپل زده نه کا په بچو وي بازار کې بچي به عالم کوم څه حفظ توخې کتابونه او بازار غریب بیا پدې پويږي چدا عقیده څنګه ده توحید څنګه ده عمل څنګه ده بزا کوم خو روان کوم خو د پیج لکه د ګاډي تاو کو نو قران داسې ځکه قران ها په بچی علم وکا په خپل اولاد علم وکا او دا علم کور کې حاصلېږي تاسو زنانه وتا په خپل جو انسان علم زده کوي قران زده کوي توحید زده کوي نو دا درسونه موږ په دې نت باندې کوو په اف ام باندې په ذریعہ باندې کوو ها چې تاسو د بچو او تاسو فایده سبب د خلاصون ذریعہ وګرځي همنګ هغه ته توجه نکو نه نه بس بلډنګونه دي اولو له حبزونه دي او دا نور خیر خیریت دي او انجام یدای چې د شرک او د کفر د بدعات او سنتو بیا فرق مسکینه شو کولې همدغه انجامي بیانو وهدى ورحمة لقوم يؤمنون هدایت او رحمت دې په دا قوم چې مان وروړي ابل لالم یو مدرسې ته مونږ میکاو غټه مدرسه وا مونږ شو آغا مولوی صاحب نا چې کوم مسله باندې او سنت یو کو سنتو نه پس راوګو زه دوا یو کړ په جمع ما دا ګوره ښه عالم ځانته وې خلوې مدرسه بیا ساده خورې شوې او ساده رو باندې غټه بورې راولې شو په ساده رو هغه خورولې یره ما وی دا بچرته سه پستمسته دی عوامو د طالبانو له بچارو وړي خدای زکه چې ما خو چې دا شی نه ولیدره زکه شر کاو د کړی اراشه نو هغه چې خورې شو داسه بوده ما مونږ کاو چې ما مونږ سلام جار باسه نو ما یو کس روغه ته مده کدا سه شه دی وی دا اډوکی دی د کجورو اده د اگې د قسمه قسم رنگونه ور کړو نو مېدا سره وې په دې د درود شریف ختم کای دا طلبه او عام راځي مې خامیدا به کلمانه وو طریقه وره اگر د قران نه خبر ده اگر د دین نه خبر ده دا غلی زور ور کړل لکه اثر دا غي په ځای چې نیمه ګنټه د قران کریم درس کړي یو رکو ویلې وې پاغه هغه مقصد په ویلې وې عوام به پوه شي نو خنوا دا یو رسم ریواج یو خود سنت نه بس په جمع دعا دا جایزه په دې صورت دلایل موږ پیښ کوو چې نبی عليه الصلاة والسلام دا د سنتو نه پس په جمع دعا کړی نه ده ځکه چې نبی عليه الصلاة والسلام سنت کور کې کړی دي هو یو ځل یو حدیث کې مشکات کې مرازي چې نبی عليه السلام جمعه ته تلو او د ماخام مونږه کړی او د ماخام د مون نه پس بیا سنتم کړی دي خداګنه دعا ثابت نه ده ذلکه ته چې دا ته دیګه کې ها نو دا د کم ځای نه یبه او دا ټول فتاوی وګوره ټول فتاوی په دې دلالت کوي د دې بیان کوي چې د سنت او نرستو اجتماعي دعا یو خزاله دعا کوا لګه کې ډیره کې اخو من نه دا خو اجتماعي دعا چې ته خلق را جمع کې او پاغه باندې التزام د خلکو جوړه نو دا د بدعات نه دی او سن فتاوی وګوره ها دارنګي حقانيو ګورا د اکوړي وازالو له فتاوی دي ها د لا اوسم لا غریب په دې کې پروت ته په دا غندونو مبتلا ده و هو د رحمت لقوم يؤمنون واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا کلا چې لستل شي قران نو وکړه دې د قران ته وانصتوا شپ شي خامغه په تاسو بر رحم کولی شي وذکر ربک یا دوا خپل رب لرا فی نفسک په خپل زړه کې تزرعن باجزی وخیفتن او پیرا پیرا د الله عبادت کوا ودون الجهر او نه پته زاد وینا نه بالغدو وسار ولا سال او ماجیګر ولا تکن من الغافلین او مکیګه ته د نه خبرونه ځان د نه خبرونه مجولوا ما یادوا ان الذين بشكا کسان چې په نيز درب سادي لا استكبرون د ځان غټ نه ګڼي د بندګيري د الله نه ويسبحونه او پاک بیان دي الله لرا وله يسجدون او دې خاص الله ته تابعدار الله ته سجده کوونکي په دې موږ تفسیر کو خو چون کې نن زما طبيعت ست نه ده نو ان شاء الله د اور تفسیر کې موږ په دې باندې بیا بیان او وضاحت کو او که زه هم په دې ان شاء الله بیا لږه د تایید از تاسو سبا کې خیر ان شاء الله وخم چې فاستمیو وله وان ستو لعلکم ترحمون او نن هغه لفظي ترجمه هم چټي د صرف دا ریاض صالحین در پسې وای ان شاء الله مشکاتو نه خا